السلام علیکم. الفاتحہ. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محيي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے، پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھیے: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو روزہ پروگرام کا آج یہ آخری جلسہ ہے اور میلاد شریف کی رات ہے، یعنی 12 ربیع الاول شریف کی آج رات ہے، جس رات میں ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے اپنے سینے کو آپ کی محبت کا مدینہ بنا رہے ہیں. تو آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آج بھی اپنے بیان کا آغاز کروں. تو سب سے پہلے برکت کے لیے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے آپ اپنے دل کو منور و مجلہ فرمائیں. اعلی حضرت کی نعت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہے، یا تو قرآن عظیم کی کسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، یا تو سرکار کے حدیث پاک کا مطلب ہے. اعلی حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. تو آقا کے سیرت کے تعلق سے اس شعر پر آپ تشریح بھی سن چکے ہیں، لیکن پھر عرض کرتا چلوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، بہت کافی گرمی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میرے سرکار دوپہر کا کھانا تناول فرمانے کے بعد تھوڑی دیر تک آرام فرما لیا کرتے تھے، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. آج اس دور جدید میں سائنس نے ترقی کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک سو لیا جائے تو اختلاج قلب کی بیماری سے وہ محفوظ رہے گا. آج ریسرچ کر کے جس چیز کو بتا رہے ہیں، آج سے 1400 برس پہلے سے میرے آقا نے اس پر عمل کر کے بتا دیا. ایک صحابیہ خاتون ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار ان کے گھر دوپہر میں تشریف لے گئے، سوئے. گرمی شدت کی پڑ رہی تھی جس میں پاک سے پسینہ شریف جاری ہوا. حضرت ام سلیم کی نگاہ پڑی، انہوں نے دیکھا کہ جس میں اطہر سے پسینہ جاری ہے، تو برتن لے کر کے پہنچی اور سرکار کے جس میں پاک سے پسینہ کو جمع کرنا شروع کر دیا. آقا کریم نے آنکھیں کھول دی، ارشاد فرمایا، ام سلیم عرض کرتی ہیں، ہاں یا رسول اللہ، کیا کر رہی ہو؟ آقا سے جب سرکار نے یہ فرمایا تو عرض کرتی ہوں، یا رسول اللہ، آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں. آقا نے فرمایا، کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، جب اپنے خوشبو میں ملا دیتی ہوں تو خوشبو تیز ہو جاتی ہے. یہ سرکار کا مہکتا ہوا پسینہ ہے. اور سن لو، خوشبو کی بات آ گئی تو یہ خوشبو ہی خوشبو ہے، ساری دنیا مہک رہی ہے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک صحابیہ عورت پہنچی اور عرض کرتی ہوں، یا رسول اللہ، میری بچی کی شادی ہے. سرکار، میں نے سارے لوازمات کا انتظام کر لیا، لیکن یا رسول اللہ، خوشبو کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں. آقا نے فرمایا، جاؤ برتن لے آؤ. وہ برتن لے کر کے پہنچی، جسم شریف سے پسینہ جاری تھا، بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی. سرکار نے اپنے بغل شریف کا پسینہ لیا، چند قطرے ان کے برتن میں ڈال دیے، ارشاد فرمایا، لے جاؤ، جب تمہاری بچی دلہن بنے گی تو اس کے کپڑوں کو بسا دینا. وہ لے کر کے آئیں اور جب ان کی بچی دلہن بنی تو سرکار کے خوشبودار پسینے سے اس بچی کا کپڑا بسا دیا گیا. اتنا مہکتا تھا، اتنا مہکتا تھا کہ وہ جس راستہ سے گئیں وہ راستہ مہک اٹھا، اور جب اپنے گھر دلہن بن کر کے گئی تو اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ عورتوں نے پوچھا، اے دلہن، یہ تو کون سی خوشبو لگا کر کے آئی ہے؟ آج تک ہم لوگوں نے اس طرح سے تیز خوشبو کو نہیں سونگھا. تو بچی نے جواب دیا، یہ خوشبو نہیں ہے، یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ ہے. اعلی حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ عطر خدا ساز مہک نہ تیرا، وہ عطر خدا ساز مہک نہ تیرا، اور خوب رو کپڑوں میں ملتے ہیں پسینہ تیرا. خوشبو کی بات آئی تو سن لو ایمان تازہ ہو جائے. آج خوشبو ہی خوشبو ہے. ایک صحابی ہے سرکار کے جن کے پاس دو بیویاں تھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سے ان کی دونوں بیویوں نے ایک روز سوال کیا, اے میرے شوہر یہ تو بتاؤ کہ آپ کا جسم اتنا کیوں مہکتا رہتا ہے؟ آپ نہاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے, آپ کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے. آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر پھر بھی اتنی خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے کہ ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب ہو جاتی ہے. تو صحابی رسول نے کہا, سنو آج پوچھ رہی ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں, واقعی میں نے خوشبو نہیں لگائی اور نہ میں خوشبو استعمال کرتا ہوں, پھر میں کیسے مہکتا ہوں؟ سنو ایک مرتبہ مجھ کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی, میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے بڑے بڑے طبیب اور حکیموں سے دوا لی مگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. جب میں عاجز ہو گیا تب میں نے سوچا اب چلو نبی کونین کی بارگاہ میں چلو, آقا کی بارگاہ میں چلو, وہی پر ہم شفا پائیں گے. دیکھو صحابی کا پہلے عقیدہ بنا ہے کہ بیماری سے شفا لینی ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلو, تبھی وہ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کی بارگاہ میں شفا نہیں پا سکتے ہو تو وہ قطان نہیں جاتے. صحابی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بیمار ہو تو نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ, اپنی بیماری سے شفا پا جاؤ گے. آپ ذرا غور فرمائیے, وہ صحابی بیان کرتے ہیں اپنے دونوں بیویوں سے کہ سنو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیسے انداز سے اپنے آقا سے عرض گزار ہوا. اعلی حضرت کی زبان میں سنو, صافیو آفی ہو تم, کافیو ناسی ہو تم, یا رسول اللہ صافیو آفی ہو تم, کافیو ناسی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درو, درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درو کرو درو. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہوں میرے سرکار, میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے دوا لی ہے, بڑے بڑے حکیموں سے میں نے دوا لی ہے مگر یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں. آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ. جب میں اپنے آقا سے قریب ہوا تو نبی کونین نے اپنا نبوت والا ہاتھ میرے جسم پر پھیر دیا. نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ میری خارش کی بیماری دور ہو گئی اور جبھی سے میرا جسم مہک رہا ہے, میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. ایک نبی کا مقدس ہاتھ ہے کہ خارش والے جسم پر لگ جائے تو کھجلی کی بیماری دور ہو جائے, اور ایک ان کا ہاتھ ہے لگ جائے کھجلی نہ بھی ہو تو پیدا ہو جائے. جب یہ اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم بھی ایسے ہیں جیسے محمد ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت دیکھو. اعلی حضرت عظیم البرکت کسی لیے تو فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے. نبی کے ہاتھ کا عالم تو یہ ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بہر سما لاکھوں سلام لاکھوں سلام. آؤ خوشبو کی بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں. اصل میں پیارے کیا بتاؤں, میرا مزاج یہ ہے کہ جب اعلی حضرت کی نعت پڑھتا ہوں تو اپنے جانکاری کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اعلی حضرت کے نعت کی تشریح اور اس کے تعلق سے جتنے واقعات ہیں آپ سن لیں, ایمان تازہ ہو جائے. ابھی صرف نعت پاک کا ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں اور کتنے واقعات آ رہے ہیں. خوشبو کی بات چل رہی ہے سنو. جب میرے سرکار مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان دی. اذان کے الفاظ کو جب مدینہ کے بچوں نے سنا تو دہرانا شروع کر دیا. آج بھی بچوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی شعر سنے تو وہی نعرہ لگانے لگتے ہیں، وہی شعر پڑھنے لگتے ہیں. چنانچہ پہلی بار مدینہ طیبہ کے بچوں نے اذان کے الفاظ کو سنا تھا تو وہ غول بنا بنا کر کے اذان دیتے تھے گلیوں میں اور چلا کرتے تھے. میرے سرکار ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے بچے اذان دیتے ہوئے جا رہے ہیں، سرکار کی نگاہ بچوں پر پڑی اور بچوں کی نگاہ آقا پر پڑی. بچے خاموش ہو گئے، وہ دیکھو رسول اللہ آ رہے ہیں. میرے سرکار آگے بڑھے، ایک بچہ کو بلایا جس کی آواز بڑی اچھی تھی. سرکار نے اس کے سر پر دست نبوت پھیرا اور دعائیں دی. وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا، اے امی، ہم سارے بچے اذان دیتے ہوئے آ رہے تھے، ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے، سرکار نے ہم کو بلایا، دعا دی ہے اور میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہے. ماں نے کہا، بیٹا قریب آ جا، نبی کا ہاتھ جہاں لگتا ہے وہ جگہ مہکنے لگتی ہے. اماں نے جب اپنے بچے کے سر کو سونگا تو خوشبو آ رہی ہے. ماں نے کہا، بیٹا سن، میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جب تک تو زندہ رہنا اپنے سر سے ان بالوں کو ترسوانا نہیں، اس لیے کہ ان بالوں سے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے. جب تک وہ صحابی حیات ظاہری سے رہے، نہ تو ان کے بال سفید ہوئے اور نہ ان کے بالوں سے خوشبو کا آنا بند ہوا. ان کے بال مہکتے رہے، خوشبو آتی رہی. درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وہ احسن من کلم ترقت عیلی، وہ اجمل من کلم تلد النساؤ، خلقتا مبران من کل عیب، کان کا قط خلقتا کما تشاؤ. ہزار بار بسوئند ہند مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات، انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے خوش ہونا اور غمگین ہونا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو 40 روز تک رحمت کی برسات ہوتی رہی، 49 دن تک تو غم کا بادل برسا اور 1 دن خوشی کا بادل برسا. اسی بنیاد پر انسان غمگین زیادہ ہوتا ہے، خوش کم ہوتا ہے. اس کو غم زیادہ ہوتا ہے، خوشی کم لاحق ہوتی ہے. لیکن انسان کی فطرت ہے خوش ہونا، خوشی منانا. انسان کن کن بنیادوں پر خوش ہوتا ہے؟ اگر غریب ہے امیر ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، بھوکا ہے کھانا پا جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر اس کے حاسدین ہیں دشمن ہیں دشمن دیر ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز حاصل ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر اسے اولاد کی خواہش ہے اولادیں مل جائیں تو خوش ہوتا ہے، دولت کی تمنا کرتا ہے دولت پا جائے تو خوش ہوتا ہے، عزت و وقار کا خواہش مند ہے اگر عزت و وقار اسے مل جائے تو خوش ہوتا ہے، حکومت میں اقتدار کا خواہاں ہے اور اقتدار پا جائے تو خوش ہوتا ہے. انسان کے خوشی کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں اور انسان کو خوش ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنی طبیعت کی لذتوں کا احساس کر سکے کہ انسان غم جب کھاتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے اور انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کو زندگی کا لطف کیسا لگتا ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کا مزہ جب ہی آدمی پائے گا اور زندگی کے مقصد کو جب ہی وہ سمجھ پائے گا جب وہ خوش ہو اور غمگین ہو. وہ غم ہوتا ہے تو خوشی کی قدر جانتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو غم کا قدر جانتا ہے. اگر خوشی ہی خوشی ہوتی تو آدمی اس کی قدر نہ کرتا، اگر غم ہی غم ہوتا تو پھر آدمی خوشی کو نہ جان پاتا. اس لیے رب نے غم بھی دیا ہے اور رب نے خوشی بھی دی ہے. انسان کی فطرت میں غم بھی داخل ہے اور انسان کی فطرت میں خوشی بھی داخل ہے. انسان غمگین ہوتا ہے، تجارت میں نفع نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے، دشمن تکلیف دے دے تو غمگین ہوتا ہے، سفر کر رہا ہے منزل مقصود تک نہ پہنچے تو غمگین ہوتا ہے، دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات اوقات نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے، بال بچوں والا ہے صاحب اولاد نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے، غربت و افلاس میں زندگی گزرے تو غمگین ہوتا ہے، بیماریاں گھیر لیں تو غمگین ہوتا ہے، پتا یہ چلا کہ غمگین ہونے کے، رنج و غم اٹھانے کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، اور جو سبب پایا جائے گا اس بنیاد پر انسان غم اٹھاتا ہے، غم کھاتا ہے، اور خوشی کے بھی اسباب بہت ہیں، جس سبب سے اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے وہ سبب پایا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر، اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رکھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک تمام رسولان عظام پیغمبران عظام آتے رہے اور رب کے بندوں کو ہدایت کے راستہ پر چلاتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ ہر پیغمبر نے ہدایت کا راستہ دیا ہے، ہر پیغمبر ہادی قوم بن کر کے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح پیغمبر نے جب ہدایت دینا شروع کیا اور تبلیغ کرنا شروع کیا تو 950 برس تک تبلیغ فرماتے رہے، صرف 40 آدمی ایمان لا سکے 950 برس کے اندر میں۔ ایک طرف حضرت نوح کی تبلیغ کو سامنے رکھو اور ایک طرف صرف 23 برس کی تبلیغ کو سامنے رکھو، 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو عرب کا خطہ اسلام قبول کر رہا ہے، 23 برس کی تبلیغ رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، 23 برس میں تبلیغ ہو رہی ہے تو پورے مکہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو گرد و نواح کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو مقام طائف کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 23 برس کی تبلیغ کو ایک طرف رکھو اور 950 برس کی تبلیغ ایک طرف رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے، حضرت موسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے، یہ سارے پیغمبران عظام تبلیغ فرماتے رہے اور جب جب ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ان کی قوم کو خوشی بھی ہوئی ہے، ان کی قوم نے خوشی منائی ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت موسیٰ آئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت زکریہ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت شیش کی پیدائش پر حضرت آدم نے خوشی منائی، سارے پیغمبروں اور رسولوں کی ولادت پر خوشیاں منائی گئی ہیں۔ آؤ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنے مقربین محبوبین انبیاء اکرام اور رسولان عظام کی جماعت کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ، یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو خوب خوب خوشی مناؤ، یہ خوشی منانا تمہارے جمع کیے ہوئے مال سے بہتر ہے۔ رب تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، یہی بنیادی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں کئی ایسے رسم و رواج رکھے گئے ہیں جس رسم و رواج کے ایام میں مسلمان خوشی مناتا ہے، عید میں خوشی مناتا ہے، بقرعید میں خوشی مناتا ہے، شب برات میں خوشی مناتا ہے، نبی کے ولادت کے وقت خوشی مناتا ہے۔ رب تعالیٰ مطلق ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عید میں خوشی کیوں مناتے ہو؟ آپ کہو گے سبحانی صاحب ہم نے ایک مہینہ کا روزہ رکھا ہے، اب ہم خوشی منا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، دوسروں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم زکات و صدقات بانٹ رہے ہیں، آپ بقرعید میں کیا خوشی مناتے ہو؟ سبحانی صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے، یہ بتاؤ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو، بقرعید کا موسم آ جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو، یہ عید و بقرعید تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ خوشی منانے کا موقع کہاں سے ملا ہے؟ اب آئیے آپ غور فرمائیے، اگر نبی کونین نہ ہوتے تو عید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے تو بقرعید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی؟ تو نبی جو چیز تمہیں دے کر کے جا رہے ہیں اس پر تو خوشی منا رہے ہو اور خود نبی دنیا میں آ رہے ہیں اور جب وہ دن آ جائے تو اس پر خوشی کیوں نہیں منا رہے ہو؟ سب سے بڑی رحمت تو میرے آقا ہیں، رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، اے محبوب تم فرما دو کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشی مناؤ، خوب خوب خوشی مناؤ، یہ میرے سرکار رب کا فضل ہی تو ہے، آقا رب کی رحمت ہی تو ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیئن، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں رب بیان فرماتا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جو تمہیں رحمت دے رہا ہوں اس رحمت کی بڑی خوبیاں ہیں. اِنَّا آتَيْنَا کَ الْکَوْثَر، اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرما دی ہیں. تو نبی کونین رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں اور رب بیان فرماتا ہے کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشی کس نے نہیں منائی؟ دریا میں مچھلیوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے، ہواؤں کو خوشی حاصل ہوئی ہے، چرند و پرند کو خوشی حاصل ہوئی ہے. ہاں نبی کی ولادت و بسادت پر اگر کوئی رنجیدہ تھا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ابلیس چیخ رہا تھا اور اپنے سر کو پہاڑوں میں مار رہا تھا. جب اس کی ذریت نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا سنو جس محمد کے نور کی میں نے مخالفت بہت پہلے کی تھی، وہ محمد لباس بشر میں مکہ میں پیدا ہو گئے آمنہ خاتون کے وطن سے، عبد المطلب سردار قریش کے گھر ان کا جنم ہو چکا ہے، اب ان کی پیدائش پر ہمارے لیے رسوائی ہی رسوائی ہو، ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے. مسلمانوں آج جب نبی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو نہ جانے کیا کیا سوچے جاتے ہیں، جھنڈا کیوں لگاتے ہو، اس طرح سے کیوں کرتے ہو، کیا صحابہ نے یہ منایا ہے، کیا صحابہ نے جلوس نکالا ہے، کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صحابہ نے پڑھا ہے؟ ہاں صحابہ نے سرکار کی میلاد کو پڑھا ہے اور ایسا پڑھا ہے، حوالہ نوٹ کرو، اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی. آؤ دیکھو نبی کی میلاد صحابہ کیسے پڑھ رہے ہیں. میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. کون سی بات کر رہے تھے؟ ایک صحابی نے کہا سنو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو تورات عطا کیا، ان کو اپنا کلیم بنایا، حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے. دوسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا اور ان کو اپنی خلت عطا فرمایا، اپنا دوست فرمایا، ان کا لقب خلیل اللہ ہے. تیسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل نے ان کے ماں کے دامن میں پھونک مار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کا لقب روح اللہ ہے. صحابہ یہی ساری باتیں آپس میں کر رہے ہیں تب تک میرے سرکار پہنچ گئے. صحابہ نے استقبال کیا، آقا نے فرمایا کیا ذکر چھڑا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں ایک دوسرا یہی بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں. ان تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ القاب عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سرکار ہم یہی کہہ رہے تھے، بتاؤ آقا کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ نہیں، نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں. تب تک میرے آقا فرماتے ہیں اللہ خبردار، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے صحیح ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے صحیح ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے صحیح ہے، لیکن سنو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا رب چاہے. سنو میں اللہ کا حبیب ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں، ایسی میلاد پڑھا ہے، ایسی میلاد پڑھا ہے. سنو حوالہ نوٹ کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی شاعر تھے، وہ اشعار کہا کرتے تھے. کفار شورا جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار کہتے تھے تو صحابی جو شعر و شاعری کرتے تھے وہ سرکار کی شان میں ان کافروں کے شعروں کا جواب دیا کرتے تھے. ان تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت ہیں. حضرت حسان سرکار کی بڑی اچھی اچھی نعت کہتے تھے. آج بھی عربی کتابوں میں اور احادیث کی تمام کتابوں میں حضرت حسان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں جو سرکار کی شان میں وہ کہہ گئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعت کہی اور نعت کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نعت کہی ہے جو میں پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو آقا اپنی نعت کیسے سنتے تھے؟ یوں ہی تھوڑے فرما دیتے تھے کہ پڑھو؟ نہیں، بلکہ میرے سرکار اہتمام فرماتے تھے. اہتمام فرمانے کا مطلب کہ مسجد نبوی شریف میں منبر لگواتے تھے، اس پر چادر بچھائی جاتی تھی، آقا کریم تشریف فرما ہوتے، صحابہ بیٹھ جاتے، میرے سرکار فرماتے حسان اب چلو اس پر بیٹھ کر کے میری نعت پڑھو. پتا یہ چلا کہ نبی کی نعت پڑھنے والے کے لیے منبر بچھوانا نبی کی سنت ہے، اور منبر پر بیٹھ کر کے نبی کی نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حسان تم نعت پڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. آقا کریم نے منبر لگوا دیا، صحابہ جلوہ افروز ہیں، میرے سرکار تشریف فرما ہیں. آقا نے فرمایا حسان بیٹھ جاؤ. حضرت حسان اب منبر پر بیٹھتے ہیں. جب حضرت حسان منبر پر بیٹھے تو آقا کی نعت پڑھنے لگے. ذرا نعت کیا پڑھتے ہیں دیکھو، میلاد پڑھ رہے ہیں. حضرت حسان سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، آقا سامنے جلوہ افروز ہیں. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پڑھ رہا ہوں آپ کی نعت. آقا فرماتے ہیں حسان پڑھو نعت. جب حضرت حسان عرض کرتے ہیں وہ احسن من کا لم ترقت عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے، آپ جیسا کوئی جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے، آپ جیسا کوئی بہترین نہیں ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ سے آپ جیسا کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. اب دوسرا شعر حضرت حسان پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ دیکھوں کیسے وہ اجمل من کلم طلبن نساؤ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو میری آنکھ دیکھے کہاں. دیکھو نبی کی پیدائش بیان کر رہے ہیں حضرت حسان، نبی کے سامنے نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے، نبی کے سامنے نبی کی پیدائش کو بیان کر رہے ہیں. اور کسے میلاد کہتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نجد کی بدماش اولاد، کیا تمہیں حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر نہیں مل رہا ہے؟ وہ اجمل من کلم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں ہے. جیسے میرے آقا کی شان میں حضرت حسان بن ثابت یہ نعت کہتے ہیں تو میرے سرکار اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ کر کے اپنی نبوت والی چادر حسان کو اڑھا دیتے ہیں، انعام میں عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان پڑھتے جاؤ. نبی فرماتے ہیں حسان جب نعت پڑھتے ہیں تو جبریل امین کی مدد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پتا یہی چلا کہ جو نعت نبی پڑھتا ہے اس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہو وہ مداح نبی کہا جاتا ہے، اور جو مداح نبی ہے جنت اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے کامیابی اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے فتح اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے رحمتیں اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے بہاریں اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے قرار اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے سکون اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے انعامات الہیہ اس کے لیے ہے. واجبان من کلم طلب النساء، آؤ سنو یہ نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے. نوٹ کر لو شور کو، نوٹ کرنے والوں اور پوچھو ترجمہ اپنے مولویوں سے، ان ملاؤں سے پوچھو جو بداد بداد کر اپنے نزد کی بدماش اولادیں لگا رہی ہیں. ان حرام خوروں کو نہیں پتا ہے میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. انہوں نے میلاد مصطفیٰ کو کنہیا کا جنم بتا دیا، معاذ اللہ. نبی کونین کی پیدائش پر جھنڈا گاڑا گیا، نبی کونین کی پیدائش پر ساری کائنات سجا دی گئی، نبی کونین تشریف لانے والے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی برکت ملاحظہ فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی ہی تعریف حضرت حسان نہیں کرتے ہیں بلکہ اور کر رہے ہیں. کیسے کر رہے اس کو بھی سنو. پوری میلاد حضرت حسان بیان کر گئے، واجمل من کالم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی عورت نے بچہ نہیں جنا، خلقتا مبرام من کل عیب. عربی کا یہ شعر ہے، حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے سامنے اپنے آقا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، اپنے آقا کا حسن دیکھ رہے ہیں. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقتا مبرام من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اسی کی ترجمانی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ یہی سما ہے کہ دھواں نہیں، یہی سما ہے کہ دھواں نہیں. واقعی میرے سرکار اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ ایک مرتبہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں باہر سے اونٹ اور گھوڑے آئے بکنے کے لیے. شہر سے باہر میدان میں خیمہ لگ گیا، سارے لوگ خرید کرنے کے لیے گئے، آقا بھی خریدنے کے لیے گئے. سرکار نے ایک اونٹ کا سودا کر لیا. آقا فرماتے ہیں قیمت میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں. اونٹ لے کر کے آئے، وہ سرکار کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ گھبرایا، وہ سوچنے لگا. اس نے کہا میں نے بغیر جان پہچان کے اونٹ ایک عرب کے ہاتھ پر بیچ دیا. تب تک ان تاجروں میں ایک خاتون تھی، وہ بول پڑی اے تاجر، سن جو اونٹ خرید کر لے گئے ہیں ان کا ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے، ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اگر وہ قیمت نہ ادا کریں گے تو میں ادا کر دوں گی، مگر ان کے لیے فکر نہ تو کر، میں نے اس کا تم کا چہرہ دیکھا ہے، وہ بڑے سچے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جو تمہارے اونٹ کو خرید کر لے کر کے گئے ہیں. دشمن بھی بلا پہچانے دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے. خلقتا مبرام من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں. اب اگر کوئی نبی کے اندر عیب نکالے معاذ اللہ، ان کو غیب کا علم نہیں تھا، یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے، نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے، نبی تو اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، نبی تو فلاں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، اس طرح کا جملہ کہہ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ کیوں نکالتے ہو؟ نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. خلقتا مبرام من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بلا عیب پیدا کیے گئے ہو، گویا آپ کی پیدائش آپ کے چاہنے کے مطابق ہوئی ہے. یا رسول اللہ آپ جیسا چاہ رہے تھے اسی طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے یہ سرکار کی مکمل میلاد پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ میلاد پڑھنا صحابی کی سنت ہے اور میلاد سننا رسول کائنات کی سنت ہے. آؤ دیکھو میلاد کیسے کیسے پڑھی گئی ہے، خوشیاں کیسے کیسے منائی جاتی ہیں. آج ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کو آزاد ہوئے قریب 50 برس کا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن جب ہندوستان کے آزادی کا دن آتا ہے تو آج بھی خوشی منائی جاتی ہے، آج بھی دہلی کے لال قلعہ پر جھنڈا فہرایا جاتا ہے، آج بھی اسمبلیوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، آج بھی پارلیمنٹ میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے، آج بھی بلاک پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے، آج بھی شہروں کے چوک پر جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ میرا ملک آزاد ہوا ہے، میرے ملک کو آزادی ملی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک آزاد ہو جائے تو آپ خوشی منا رہے ہو، ملک آزاد ہو جائے تو ملک کے آزادی کے دن کو ظاہر کرنے کے لیے جھنڈا لگا رہے ہو، اور سنو یہ ملک کیسے آزاد ہوا اس بات کو بھی بتاتا چلوں۔ آج جب کچھ لوگ مسلمانوں پر اعتراض کر دیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں اٹھا کر کے بھارت کی تاریخ پر ہے، صرف اتر پردیش میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے 3 دن کے اندر اندر 90,000 مسلمانوں نے قربانی دی تھی، 90,000 مسلمان نوجوانوں کا خون اتر پردیش میں 3 دن کے اندر اندر بہا تھا، انگریزوں کو مار بھگایا تھا، ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اے مسلمان، ہندوستان کا ہر باشندہ مل کر کے جب انگریز کو نکالتا ہے اور اپنے ملک کو آزاد کروا لیتا ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آزاد ہو جاتا ہے ملک، تو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ بلا تمثیل سمجھو، وہ نبی کونین جو پیدا ہوئے تو جانوروں کو بھی آزادی ملی ہے، وہ نبی پیدا ہوئے تو بت کے پجاریوں کو آزادی ملی ہے، وہ نبی پیدا ہوئے تو جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے، وہ نبی پیدا ہوئے تو لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں، وہ نبی پیدا ہوئے تو جانوروں تک کو آزادی ملی ہے۔ جس نبی نے ساری کائنات کو آزادی دلائی ہے، اس رسول کا جب جنم دن آئے تو کیوں نہ خوشی منائی جائے، اس رسول کا جنم دن آئے تو کیوں نہ جھنڈا نکالا جائے، اس رسول کا جنم دن آئے تو کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے، اے لوگوں یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں رحمت للعالمین پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں بشیر و نذیر پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں طہٰ یاسین پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں دکھیوں کو دکھ پور کرنے والے آقا پیدا ہوئے ہیں، غلامی کی زنجیروں میں یتیم جکڑ گئے تھے، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں مدینہ کا تاجدار دنیا میں آیا ہے، تو یتیموں کو سہارا دے دیا ہے، بیواؤں کو سہارا دے دیا ہے، غریبوں کی غربت دور ہو گئی ہے، نبی کونین نے کیسی آزادی دی ہے اور نبی کس طرح سے سہارا دے رہے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں۔ آج سب خوشی منا رہے ہو مگر نبی کی خوشی دیکھو، نبی نے کیسی خوشی منائی ہے اور کس طرح سے خوشی منانے کا ذہن دیا ہے آقا کریم نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ عید کے خوشی منانے کی تیاری کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، تمام بچے گلیوں میں چہل پہل بچا رہے ہیں، گلیوں میں توڑ پھوڑ رہے ہیں، سویرے عید ہونے والی ہے، پورے مدینہ میں خوشی کے بادل برس رہے ہیں، سویرے عید ہونے والی ہے، سارے صحابہ عید کی مکمل تیاری کر لیتے ہیں، اور جب عید کی تیاری کرتے ہیں سویرے سویرے اچھے اچھے لباس پہن کر کے صحابہ میدان کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے حجرے مقدس سے نکلے لباس فاخرہ پہن کر کے نبی چند قدم چلے تھے، تب تک سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ عید گاہ جانے کے راستے پر ایک بچہ کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے، اس کے آنسو داروں قطار بہ رہے ہیں، مگر اس کا رونا ایسا نہیں تھا کہ کوئی معمولی تکلیف ہو۔ آقا کریم آگے بڑھے، بچے کے سر پر دست نبوت رکھا، آقا فرمانے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو، آج تو عید ہے، آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، آج تو تمہیں بھی اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، کیا تم مدینہ کے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو، کیا تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ بچے کس طرح سے خوشی منا رہے ہیں؟ اس بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ وہ بچہ اور آہیں لے کر کے رونے لگتا ہے، سسکیاں لے کر کے رونے لگتا ہے، ہچکیاں بچ جاتی ہیں، آقا فرماتے بیٹا بتا تو کیوں رو رہا ہے، مگر بچہ سسک سسک رہا ہے اور کہتا ہے اے پوچھنے والے عرب مرد مجھ سے نہ پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں، آج پورے مدینہ میں مجھ جیسا غریب بچہ کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا مفلوق الحال بچہ کوئی نہیں ہے، آج جب میں بچوں کو مدینہ کے دیکھتا ہوں عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تو میں سوچ رہا ہوں ہائے کاش میں اتنا غریب نہ ہوتا، اے کاش میرا بھی باپ ہوتا تو میں اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جاتا، اے پوچھنے والے مجھ سے نہ پوچھو میں بہت غریب ہوں، آج رو کر کے اپنے غم کو ہلکا کر رہا ہوں۔ نبی کونین مچل گئے، فرماتے بیٹا بتا تیرا باپ کیا ہوا، وہ بچہ چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے پوچھنے والے سنو پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں میرا باپ کیا ہوا، میرے باپ کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میرا باپ ایک جنگ میں شریک ہوا، میرے باپ کو سرکار کے قدموں میں شہادت مل گئی، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، مجھ کو گھر سے نکال دیا گیا، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، میں جب دوسرے بچوں کو دیکھتا ہوں اپنے باپوں کے ساتھ مچلتے ہوئے جاتے ہوئے تو مجھ کو میرا باپ یاد آ رہا ہے، ہائے مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں ہے، اتنا سننا تھا نبی کونین مچل گئے بیٹا خوش ہو جا جس رسول کے قدموں میں تیرے باپ کو شہادت ملی ہے وہ اللہ کا حبیب میں ہی ہو وہ اللہ کا رسول میں ہی ہو. جیسے اس بچے کی نگاہ پڑی بچہ مسکرانے لگا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کسی سکی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پائے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ خوشی منانے کا طریقہ کس نے دیا ہے؟ رسول کائنات نے. یتیم کے ساتھ ایسے پیش آؤ, یتیم کے ساتھ اس طرح سے خوشی مناؤ, یتیم کے ساتھ تمہیں خوش ہونا ہے تو ایسے رہو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچہ کو لے کر کے آئے, فرماتے ہیں عائشہ اس بچہ کو نیا کپڑا پہنا دو, اس کو نہلا دو. نہلایا گیا, نیا کپڑا پہنایا گیا. اب وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عیدگاہ آیا. وہ بچہ جب تک میرے آقا حیات ظاہری سے رہے سرکار کی کفالت میں رہا, اور جب میرے آقا کا وصال شریف ہوا تب وہ بچہ دھاڑ مار مار کر روتا تھا, اے عرب والو ابھی تک میں یتیم نہیں تھا اب یتیم ہو گیا. میرے آقا چلے گئے, رحمت للعالمین چلے گئے, بشیر و نذیر چلے گئے, جن کی شان یہ تھی کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے قصوں کا سارا. ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا, ہمارا نبی ہمارا نبی. اللہ اللہ. پھر وہ بچہ حضرت ابوبکر صدیق کی کفالت میں گیا. میرے سرکار نے عید کی خوشی منانی ہو تو ایسے مناؤ, نبی کونین کی ولادت بسعادت پر خوشی منانی ہو تو کیسے مناؤ جیسے حضرت ابوبکر نے منائی, حضرت عمر فاروق اعظم منا رہے ہیں, حضرت عثمان غنی منا رہے ہیں, حضرت مولائے کائنات منا رہے ہیں. نبی کی پیدائش پر خوشی کون نہیں منا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے ایک درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ پر ایک درہم خرچ کر دیا جنت میں میں اس کا ساتھی بنوں گا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے ایک درہم خرچ کر دیا میں جنت میں لے جانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. حضرت مولائے کائنات بھی اس طرح سے خوشی منایا کرتے تھے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن آتا تھا صحابہ کے دور میں عرب کی سرزمین پر وہ دن یاد رکھا جاتا تھا. اکثر صحابہ روزہ رکھتے تھے, خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے. پتہ چلتا تھا یہ سرکار کی پیدائش کا دن ہے, اور بہت ڈھیر سا کھانا بنوا کر کے مدینہ کے غریبوں میں اور دوست احباب میں تقسیم کیا جاتا تھا, کھلایا جاتا تھا. یہ صحابہ کے دور میں رائج تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کا رواج. نجدی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے عرب کی سرزمین پر روکا گیا, ورنہ نبی کونین کے میلاد کا رواج عرب کی سرزمین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ تھا. چنانچہ پیرے پیرا میرے میرا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم سرکار کے بارہویں شریف کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. جب سرکار کی بارہویں آتی یعنی میلاد مبارک کی رات آتی تو غوث اعظم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے, غریبوں فقیروں کے لیے آج بٹ رہا ہے, آج یہاں سے سب کو عطا کیا جائے گا. بغداد میں بہت سارا کھانا بنوایا جاتا تھا. سرکار غوث اعظم بہت چراغن فرمایا کرتے تھے. ایسی خوشی بڑے پیر دستگیر نے منائی کہ ایک روز آقا نے انہیں بشارت ہی عطا فرما دیا, اے عبد القادر تو مجھے 12 کو یاد کر رہا ہے, میری امت تجھے 11 کو یاد کرتی رہے گی. اسی تاریخ سے 11ویں کی بنیاد پڑ جاتی ہے. غوث اعظم خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, خواجہ غریب نواز خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, حضرت داتا علی ہجویری خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, اور خود مسلم بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. سنو وہاں بھی دیوبندی بھی سن لیں, جن کے وہاں میلاد نہیں ہے کل ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں گی. یہ پدماش اولاد ہیں. جب ہندوستان میں یہ بات چلائی گئی تھی کہ نبی کے جنم دن پر تعطیل کی جائے چھٹی منائی جائے تو یہی حرام خور لوگ تھے دہلی کے پارلیمنٹ میں. ان حرام خوروں نے کہا تھا کہ صاحب یہ ایک نئی چیز لائی جا رہی ہے جس کی حقیقت ہمارے اسلام میں کچھ نہیں ہے. تو جماعت اہل سنت کے بہت بے باک عالم دین مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ سن لیجئے مسٹر وی پی سنگھ, یہ مسلمانوں میں بنام مسلمان کہلانے والے کبیر پنتھی ہیں. تعجب ہو رہا ہے کہ گاندھی کا جنم دن منایا جا رہا ہے ہندوستان میں, گرو جینتی منائی جا رہی ہے ہندوستان میں, کرسمس ڈے